ยินดีในภายในมีใจมั่นคงทำลายกิเลสที่เกิดในตนได้เหมือนนักรบทำลายเกราะได้ฉะนั้นเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง8ประการ170ลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกรองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสิ้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกร้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าค่า171พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เหตุปัจจัย8ประการนี้ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเหตุปัจจัย8ประการอะไรบ้างคือ1มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาพายุพัดแรงย่อมทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตามนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่1ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีความชำนาญทางจิตหรือเทพผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากได้เจริญปฐวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอโปสัญญาจนหาประมาณไม่ได้จึงทำให้แผ่นดินนี้ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่2ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่3ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 4. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่4ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 5. คราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่5ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 6. คราวที่ตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่6ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคราวที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะลงอายุสังขารแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่7ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคราวที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่8ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอานนท์เหตุปัจจัย8ประการนี้แลที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบริษัท8จำพวก172 อานนท์บริษัท8จำพวกนี้บริษัท8จำพวกไหนบ้างคือ 1. ขัตติยะบริษัท 2. พรหมณะบริษัท 3. คหบดีบริษัท 4. สมณะบริษัท 5. จตุมหาราชบริษัท 6. ดาวดึงบริษัท 7. มารบริษัท 8. พรหมบริษัทอานนท์เราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาขัตติยะบริษัทหลายร้อยครั้งทั้งเคยนั่งพูดคุยและสนทนาในขัตติยะบริษัทนั้นกษัตริย์เหล่านั้นมีวรรณะเช่นใดเราก็มีวรรณะเช่นนั้นกษัตริย์เหล่านั้นมีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาและเมื่อเรากำลังพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้กำลังพูดอยู่นี้เป็นใครเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ครั้นชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วหายไปและเมื่อเราหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่หายไปแล้วนี้เป็นใครเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์อานนท์เราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาพราหมณ์บริษัทหลายร้อยครั้งคหบดีบริษัทสมณะบริษัทจตุมหาราชบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทอานนท์เราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาพรหมบริษัทหลายร้อยครั้งทั้งเคยนั่งพูดคุยและสนทนาในพรหมบริษัทนั้นพรหมเหล่านั้นมีวรรณะเช่นใดเราก็มีวรรณะเช่นนั้นพรหมเหล่านั้นมีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราชี้แจงให้พรหมเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาและเมื่อเรากำลังพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นใครเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ครั้นชี้แจงให้พรหมเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วก็หายไปและเมื่อเราหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่หายไปแล้วนี้เป็นใครเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์อานนท์บริษัท8จำพวกนี้แลอภิพยตนะ8ประการ173อานนท์อภิพยตนะ8ประการนี้อภิพยตนะ8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพยตนะประการที่หนึ่ง 2. บุคคลหนึ่งมีรูปร่างสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพยตนะประการที่สอง 3. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพยตนะประการที่สาม